uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II rozpatruje Sejmowa Komisja Kultury. Ewentualna wygrana opozycji będzie oznaczała działanie na korzyść Brukseli oraz Niemiec i Francji, powiedział w Trójce lider Kukiz15. Za 2 miesiące będzie możliwa decyzja o embargu na diamenty z Rosji, o co zabiegała od dłuższego czasu Polska. Dzisiejszą mszę świętą ofiarujemy w intencji tych wszystkich, którzy starają się na wszelkie sposoby zniszczyć dziedzictwo Jana Pawła II, powiedział w Watykanie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Arcybiskup Stanisław Gondecki przewodniczył mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii rzecznik Konferencji Episkopatu, ksiądz Leszek Gęsiak, mówił, że papież całą swoją ufność pokładał w Bogu. To dlatego tutaj, do jego grobu w Bazylice Watykańskiej, codziennie przychodzą tłumy ludzi z całego świata. Co czwartek gromadzą się Polacy, przynosząc właśnie jemu swoje troski i niepokoje. Przychodzą tutaj, bo to miejsce spoczynku człowieka, który przez całe swoje życie jednoczył, wprawiał w zadumę i pozwalał na ładowanie przy nim naszych akumulatorów nadziei. Dwa projekty uchwał Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczące obrony dobrego imienia Jana Pawła II rozpatruje Sejmowa Komisja Kultury. To reakcja na reportaż telewizji TVN dotyczący papieża Polaka. Mamy do czynienia z próbą niszczenia fundamentów naszego narodu, powiedział wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Działanie, które ma zniszczyć Polskę, zniszczyć naszą wspólnotę, działanie pełne złej woli, i działanie, które trudno jest ocenić w parlamentarnych słowach, ale staramy się to czynić. Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowało własny projekt uchwały. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił m.in., że w Polsce coraz bardziej brakuje autorytetów. Niekwestionowanie, jedno już z niewielu, a może już ostatnią i jedyną, wspólną postacią dla Polaków, dla wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny, największej grupy jest, był i będzie, w moim przekonaniu, Ojciec Święty Jan Paweł II. W projekcie PiS podkreśla się, że Sejm zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL. Ewentualna wygrana opozycji kierowanej przez Donalda Tuska będzie oznaczała działanie na korzyść Brukseli oraz Niemiec i Francji, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia lider ugrupowania Kukiz15. Paweł Kukiz wskazał jednocześnie na wzrost znaczenia Polski w Europie. Nie mam cienia wątpliwości, że Tusk z tą opozycją będzie grał w pierwszej kolejności interes Brukseli, a nie interes Rzeczpospolitej. A w obecnej sytuacji geopolitycznej mamy naprawdę niepowtarzalną szansę, by w tej Europie mieć mocną pozycję. Nie zależy na tym na pewno ani Niemcom, ani Francuzom, a Tusk będzie grał z całą pewnością na korzyść tych dwóch państw. Paweł Kukiz dodał, że lider opozycji powinien być gotów przeprowadzić reformy zmierzające do społeczeństwa obywatelskiego oraz wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze. Inwestycje Orlenu pozwolą zbudować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski, powiedział w Sejmie wiceminister aktywów państwowych. W ubiegłym roku koncern przeznaczył na to 19 miliardów 600 milionów złotych. W tym roku inwestycje mają wzrosnąć do 36 miliardów. Te środki w głównej mierze przeznaczone są na transformację energetyczną, zaznaczył Karol Rabenda. Na projekty związane z zieloną i niskoemisyjną energetyką, morskie, lądowe farmy wiatrowe, ale też inwestycja w paliwa alternatywne, biomateriały, małe reaktory jądrowe. Z takich inwestycji, które warto przytoczyć, to inwestycje w Płocku, budowa kompleksu Olefin 3, czyli największa od 20 lat inwestycja petrochemiczna w Europie, inwestycje we Wrocławku, w sektorze paliwoenergetycznym, inwestycje w porcie gdańskim. W ubiegłym roku Orlen osiągnął prawie 21,5 miliarda złotych zysku. Za 2 miesiące możliwa będzie decyzja krajów G7 o embargu na diamenty z Rosji, o co zabiegała od dłuższego czasu Polska. Jednak w sprawie restrykcji na energię atomową we wspólnocie wciąż nie ma porozumienia. Polska uzależniła niedawno zgodę na 10. pakiet sankcji wobec Rosji od obietnicy sfinalizowania prac w ramach grupy G7 nad restrykcjami obejmującymi diamenty. Wiele wskazuje na to, że stanie się to w maju. Presja ma sens, skomentował ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Przypomniał, że Polska nadal naciska na objęcie sankcjami także sektora energii nuklearnej, w tym Rosatomu, który okupuje zaporowską elektrownię jądrową. W tej sprawie jednak od dłuższego czasu brak zgody w Unii. Od początku przeciwne były Francja i Węgry, a teraz do tej grupy dołączyła Bułgaria. Te kraje tłumaczą, że korzystają z rosyjskiego paliwa jądrowego,

Trójka, Polskie Radio. Niezmiennie. Prawie 16 minut po 13. Niedawny sukces filmu IO podczas Gali Polskich Orłów spowodował, że Jerzy Skolimowski znowu wyjechał do Los Angeles, by do końca brać udział w promocji oscarowej. Wkrótce dołączy do niego jeszcze kilkuosobowa grupa najbliższych współpracowników, by towarzyszyć mu podczas ceremonii wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Najprawdopodobniej znajdzie się w niej również Mateusz Kościółkiewicz, którego w każdy możliwy sposób wspiera żona Małgorzata Szumowska. Z aktorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Widzę, że płaszczek już sobie sprawdziłeś odpowiedni, to z myślą o Los Angeles tam chyba trochę cieplej. Pożyczyłem od małżonki akurat, ona ma takie piękne płaszcze. Poważnie? Tak, tak. Ale to w ogóle nie widać. Gratulujemy Małgorzacie pięknego płaszcza, no powiedziałbym, że uniwersalny, ale tak już poważnie, wybierasz się do Hollywood. Mam nadzieję, że będę mógł dołączyć. Są pewne sprawy administracyjno-urzędowe, które muszę pokonać, ale jak tylko to się stanie, to myślę, że w piątek zamelduję się w samolocie do LA. To chyba nie twoja pierwsza wizyta w tym miejscu. Bywałeś już pewnie w Kalifornii? W Kalifornii nie. Miałem przyjemność być w Nowym Jorku kilkukrotnie na tamtejszych festiwalach. Miałem też kiedyś zdjęcia do takiego filmu akcji brytyjsko-amerykańskiego, więc nawet miałem przyjemność kręcić tam i mieć plan filmowy. Czyli wyjątkowe jednak wydarzenie, no i chyba wyjątkowe z powodu tego, w jakiej sytuacji, w jakich okolicznościach się znajdziesz. Tak, to jest dość taki, bym powiedział, specyficzny moment w karierze każdego filmowca, że może na ten największy event filmowy świata pojechać, zobaczyć, jak to wygląda, ponudzić się tam osobiście, bo to trwa przecież wiele, wiele godzin. Ale chyba emocje przede wszystkim wielkie. Ja już miałem przyjemność wielokrotnie być na dużych festiwalach, na dużych galach, więc może nie tyle emocje, ile ciekawość i zmierzenie się z takim doświadczeniem, które tak rzadko zdarza się wśród polskich filmowców. Niemalże do ostatniej chwili, do ceremonii wręczenia Oscarów, trwa promocja wszystkich filmów nominowanych. Czy możesz coś powiedzieć o tym, jak to wygląda w tej chwili? Jerzy Skolimowski jest znowu cały czas właśnie w Los Angeles. No Jerzy jest zdecydowanie forpocztą naszej promocji. To on najciężej pracuje, bo to jest bardzo ciężka praca, promocja takiego filmu. Ma się mnóstwo spotkań, mnóstwo wywiadów, mnóstwo różnych eventów, które dystrybutor organizuje i wymaga to ogromnego wysiłku, ogromnej dawki energii, ale myślę, że Jerzy, niesiony sukcesem swojego filmu, ma w sobie tą siłę, żeby to robić. No i trzymajmy kciuki, miejmy nadzieję na to, że dostaniemy tego Oscara. Nominacja jest ogromnym wyróżnieniem, ale jak to w życiu bywa, jak już chwyciło się byka za rogi, to chciałoby się... Albo osła za uszy. Albo osła za uszy, to już by chciałoby się na nim też pojechać. Także no, fajny moment też dla mnie osobiście w mojej karierze. To jest taki film, który ma jeden z największych sukcesów. No i przyjemnie jest móc uczestniczyć w tym wszystkim, co się wokół tego filmu dzieje. A co byś powiedział o waszych konkurentach? No bo to jest 1 do 5 jednak. Są 4 inne filmy. Pewnie je znasz. Znam je, bo tak się składa, że moja żona właśnie jest członkiem Akademii Oscarowej, została członkiem tego gremium w zeszłym roku. Bo jej film był polskim kandydatem do Oscara, czyli Śniegu już nigdy nie będzie. Tak, ale również w kategorii scenarzystki, więc tym bardziej to było przyjemne zaskoczenie dla nas. Więc mogliśmy pierwszy raz oglądać te filmy. Widziałem filmy nominowane. No jest to bardzo, bardzo mocna kategoria. Spotyka się tych 5 tytułów. Wszystkie reprezentują to, co każdy film, który chce osiągnąć sukces festiwalowy, powinien mieć, czyli mają ważny temat, są świetnie zrealizowane. To już jest w jakimś sensie taka walka, kto jest większy, kto jest mocniejszy, kto ma większy zasięg, żeby dotrzeć do Akademii Oscarowej i ten swój projekt wypromować. 20 minut po 13 z Mateuszem Kościółkiewiczem, odtwórcą jednej z ról w filmie Jerzego Skolimowskiego, czyli IO, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a właśnie dłuższe spotkanie z twórcami nominowanego do Oscara filmu dzisiaj w Klubie Trójki. Po 21:00 i jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Noc Oscarów w Trójce to już w poniedziałek od 1:00, czyli i najlepszy obraz, i najlepszy dźwięk przez całą noc, od 1:00 do 6:00. Zapraszamy na premierę, szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan ci dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie A dla mnie trójka do trzeciej, 27 minut po 13:00, przed momentem Wielka Brytania, to można powiedzieć, że teraz przeniesiemy się za kanał La Manche do Francji. Jest z nami gość, filmoznawca Julian Jeliński. Halo, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. O Mikołajku byśmy tak sobie porozmawiali trochę. Szczęście Mikołajka, film w kinach. Czy można powiedzieć, że Mikołajek wraca do źródeł, do korzeni, o jeszcze lepsze słowo, do kolebki? Mikołajek miał, można powiedzieć, że już wrócił kilka razy, ponieważ to jest pełnometrażowy film animowany, ale mieliśmy kilka jego przygód już aktorskich i to oczywiście produkcji francuskiej, które też do nas dotarły i każdy całkiem nieźle zbierał widzów. Tutaj jednak mamy trochę inną historię, ponieważ to nie jest jedna wielka, długa opowieść o Mikołajku, a bardziej połączenie dwóch historii. O historii o twórcach, o René Gościnnym i Jean-Jacques Semp, oraz o ich tworze, o Mikołajku, gdzie przeskakujemy pomiędzy jednym światem, gdzie dwójka autorów siedzi, zastanawia się, jak tutaj co stworzyć i nagle dosłownie z ich kartek wyskakuje nasz Mikołajek i przenosimy się na kilka minut i obserwujemy jedną z tych małych historii, którą znamy dobrze ze starych książeczek. Starych, nie aż tak starych książeczek o przygodach Mikołajka. To dziwnie zabrzmiało starych, prawda? Czyli przenosimy się w zasadzie w lata 60. XX wieku. Tak jest, no mamy tutaj, to jest bądź co bądź, jeżeli próbujemy to ugryźć jakoś gatunkowo, no to będzie to film biograficzny głównie. Nie jest to taki stricte animacja dla dzieci, nie jest to stricte animacja dla dorosłych, bo z jednej strony uczymy się trochę więcej o tym, skąd pomysły się wzięły u Gościnnego, u Sempry, jak oni tam współpracowali ze sobą, jak ten Mikołajek stawał się coraz większą częścią ich życia, więc jest to element zdecydowanie nie taki, który przeczytamy w książkach o Mikołajku, ale nigdy nie zostawiamy tego Mikołajka na zbyt długo. Jest ten element nostalgii i wyraźnej miłości do postaci i do tego malutkiego świata, który został stworzony, że nie musimy aktualizować, że po prostu pozostajemy w tych latach 60., te dzieciaki nasze są takie same, jakie były zawsze i nie ma tego elementu, który często pojawia się w tego typu filmach, że próbujemy aktualizować na siłę, przez co tracimy czar i urok postaci. Czyli to zamiłowanie do przygody i taka niekończąca się ciekawość zaprowadzają Mikołajka no właśnie do początków. Tak, jak najbardziej. I tutaj jest, ten film może być albo z jednej strony niezwykle wręcz wzruszający, bo wydaje mi się, że on trafia do trzech różnych grup. Do trzech pokoleń? I akurat niestety, nie, bardziej grup powiem, nie pokoleń, ponieważ ja jestem tą najgorszą z tych grup, ponieważ pierwsza to będą fani, którzy czytali książki za dzieciaka, albo rodzice, którzy czytali swoim dzieciom te książeczki. To jest grupa, która weźmie swoje pociechy do kina, albo same pociechy pójdą do kina i będą się bawić znakomicie. Czyli bo będą grupa korowych fanów. Tak. Oni będą moim zdaniem zadowoleni na poziomie najwyższym. Wzruszenie, emocje, serducho będzie biło niezwykle mocno. Ważne. Druga grupa to będą fani kina, nazwijmy to trochę europejskiego, czyli właśnie takiego, który nie idzie klasyczną opowieścią. To nie jest klasyczna bajka, co bądź. To jest właśnie bardziej przeskakiwanie pomiędzy biografią, a krótkimi opowiastkami o Mikołajku. Ci będą zaintrygowani, że dostajemy coś innego od Disneya, od Pixara, od DreamWorks, że to jest coś inny świat. I jest trzecia grupa, prawdopodobnie najmniejsza, do której ja należę, która nigdy nie była, nie miała sentymentu do Mikołajka. I tutaj od razu właściwie już wiem, czekam na uderzenia, czekam na baty. Te osoby docenią piękno artystyczne filmu, ale serducho ani razu mocniej nie zabije, więc... Ale warto się poznać, tak? Chociaż na chwilę. Przyznaję się, to jest ten moment, w którym po prostu czekam, aż zostanę skancelowany za to, że nigdy nie miałem ciepłego miejsca w serduchu dla Mikołajka. Nie znaczy, że hejtowałem czy krytykowałem, ale jakoś nie byliśmy przyjaciółmi za młodu. Proszę powiedzieć, z tego co czytałem, świetny dubbing polski jest podobno. Oj tak, właśnie... To jest to, gdzie nawet ja, jako osoba, która żadnych emocjonalnych związków z Mikołajkiem nie miała, nie mogę odmówić jakości, po prostu wysokiej jakości tego filmu, zarówno z punktu widzenia scenarzysty, który zresztą jest opisane właściwie na podstawie troszeczkę tutaj historii, które opisywała córka René Gościnnego, Anne Gościnny, która była tutaj współscenarzystką, współtwórczynią tej historii, ale także właśnie polscy aktorzy głosowi, którzy ja muszę przyznać, że jeżeli... Którzy darzą większą miłością Mikołajka niż pan. Zdecydowanie, ale umiejętność zagrania też dziecka, dziecięcy aktorzy, albo aktorzy, którzy wcielają się w dzieci, to jest niezwykle trudna rola, żeby nie wypaść irytująco, żeby nie wypaść sztucznie. Tutaj ja ani przez sekundę nie brzmi sztuczna nutka polskiego głosu. Nie mamy tak, że którakolwiek z postaci dziecięcych staje się dla nas irytująca właśnie dlatego, bo na przykład głos brzmi nienaturalnie, bo brzmi zbyt złośliwie, zbyt irytująco, zbyt na siłę. Jest to świat, w który z łatwością się zanurzymy właśnie z dubbingiem i nie zauważymy, że bohaterowie powinni mówić po francusku. Akurat te głosy idealnie pasują do narysowanych buziek. Czyli panie Julianie, po prostu warto z dzieciakami na przykład w najbliższy weekend do kina się wybrać. Nikt nie będzie, nie powinien się nudzić na tym filmie. Poza osobami takimi jak ja, które nie miały emocjonalnego środka. Wtedy to jest bardziej taki filmoznawczy, ciekawe doznanie, ale wydaje mi się, że w Polsce mamy na tyle dużo fanów Mikołajka, że ja jestem w zdecydowanej mniejszości. I takich jak ja, jeżeli byłby powód, żeby iść do kina, no to właśnie filmoznawczy, ciekawy, inny, inna animacja niż typowe amerykańskie, które dostajemy co pan miesiąc. Idzie sobie na inny film, aby zapraszał na Szczęście Mikołajka. Julian Jeliński był gościem Trójki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'm smile I have seen. Your name's forgotten. Go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're bad. They're gonna burn you all up. gonna burn you all out. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Minuty do 14. Daria ze Śląska w Trójce, czyli z tej cieplejszej części Polski dziś. No i gorąco Państwa zachęcam do głosowania. 49. notowanie listy Trójki już jutro od 19. Jak zresztą co piątek Tomasz Miara będzie prezentować Państwa wybory. Głosowanie cały czas na stronie Trójki. Do jutra, do południa. Daria ostatnio w ostatni piątek była na 6. Tymczasem na miejscu już w Trójce można powiedzieć muzyczna słodycz. Do kawy idealne. City Motion. Rozmów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i proszę bardzo, tak mimochodem wpadła też do nas Katarzyna Cygler ze swoim trójkowym felietonem kulturalnym. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Podobno przyzwyczajenie to druga natura człowieka, a z tą naturą, jak jest, każdy widzi i trzeba o nią zadbać. W różny oczywiście sposób możemy to zrobić. Najlepiej zacząć od rzeczy drobnych, na które mamy bezpośredni wpływ. Przyzwyczajenia są bardzo przyjemne, ale nie do końca, zwłaszcza kiedy okazuje się, że człowiek chce je zmienić, a jakoś to nie wychodzi. Dlaczego tak jest? Na to pytanie z pewnością mogliby odpowiedzieć specjaliści od tego nieprawdopodobnego ludzkiego organu, jakim jest mózg. Jak to jest, że kiedy człowiek się przyzwyczai, to wiele rzeczy szybciej działa, niż on by chciał. Trudno jest zmienić nawyki, prawda to, ale czasami jest to konieczne. Myślę o dobru świata, myślę o dobru innych, myślę o dobru siebie. Może w tym pomóc. Jak również, drodzy Państwo, oszczędności. Czasami trzeba oszczędzać, a wtedy zmiana nawyków po prostu jest nieuchronna. Gasić światło, zakręcać wodę, kiedy kapie, szybciej naprawić, a przynajmniej podstawić wiaderko. I co zrobić z tą wodą? Noż przecież nie wylewać, ale umyć to bądź tamto, bądź podlać to i owo. Jak się okazuje, wiele małych czynności może wpłynąć na nasze środowisko i na nasze warunki życia i na naszą kieszeń. Ekoeksperymentarium to jest, drodzy Państwo, wystawa podróżująca. Była już w wielu miastach Polski, między innymi dopiero co w Warszawie, wcześniej w Gdańsku, we Wrocławiu, za chwilę będzie w Bielsku-Białej. I tam można sobie spróbować, jak to by było, gdyby się zaczęło oszczędzać. To właściwie co trzeba zrobić? Ekoeksperymentarium zbudowane jest na planie mieszkania, przykładowego oczywiście mieszkania. Jak w salonie oszczędzać energię? To jest bardzo trudne miejsce do oszczędzania energii, przyzna każdy, bo kiedy jeden odgląda telewizję, a drugi chce wyłączyć światło, to może być to ziarnem niezgody. A wiadomo, klimat ma znaczenie, również ten emocjonalny. Dlatego takie miejsce, w którym nikt niczego nie chce, a tylko przygląda się, co można zrobić, żeby pomóc sobie być bardziej eko, może się przydać. Kolejnym newralgicznym miejscem jest łazienka. Aż tam ileż zmarnować można wodę, ale wody nie tylko. A już fundamentalnym miejscem, w którym mogą powstać nieprawdopodobne wręcz straty, jest oczywiście kuchnia. W sypialni z reguły najmniej, bo tam z reguły się śpi i wyłącza wszystko. Ale czy wszystko i czy z kontaktu? O różne elementy należy zadbać i dobrze o tym wiedzieć. I raz przynajmniej przećwiczyć. Wspólnie, rodzinnie to dobrze robi. Oczywiście przy okazji warto też pomyśleć o tym, by nie wylewać hektolitrów czasu na gry i oglądanie materiałów w necie czy telewizji, a zadbać o swoje relacje ze sobą i z przyrodą i pójść na wspólny spacer częściej niż raz w miesiącu. Ekoeksperymentarium to wystawa, która 10 marca ruszy tym razem w Bielsku-Białej w Ośrodku Kultury punkt 11. I może warto odwiedzić, może warto zajrzeć na stronę wystawy. Dobrego dnia, Katarzyna Cykler. Trójkowy felieton kulturalny. Czyli jak słuchacie, warto być eko. Wieczorem też w Trójce dziś kulturalnie. Od 21.00 klub Trójki i Ryszard Jaźwiński. Przede wszystkim, no tak, cała godzina z filmem i o Jerzego Skolimowskiego przed Oscarami. Tymczasem program Trójka do trzeciej, 9 minut, nie, już 8 do 14. No i zmierzamy w stronę serwisu Trójki. Tym razem z grupą Simple Minds. Feel you coming inside out. I'm losing touch with all reality. I remember the look in your eyes, the way that they pulled me inside. All I got now in my defense is my innocence. I've been hypnotized. Bells ring at night, remind me of some bright and sunshine day. When all the pretty horses you would ride will come right back to feel your energy. I still remember the look in your eyes, the way. My defense is my innocence. I've been hypnotized. You know it won't be easy. It's never easy. I've been hypnotized. What you can do, you think I'll sink number one. All I know, I've been hypnotized. And I'm busy.